Евангелле паводле Яна раздзел 17. Так прамаўляў Ісус і, падняўшы вочы свае да неба, сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна, праслаў сына твайго, каб і сын праславіў цябе, як ты даў яму ўладу над кожным целам, каб усім, каго ты даў яму, ён даў жыццё вечнае. А гэта жыццё вечнае ў тым, каб пазналі цябе, адзінага праўдзівага Бога, і таго, каго ты паслаў, Ісуса Хрыста. Я праславіў цябе на зямлі, завяршыў справу, якую ты мне даў, каб зрабіў. А цяпер праслаў мяне ты, Ойча, ў цябе самога славаю, якую я меў у цябе перш, чым паўстаў свет. Я аб'явіў імя тваё людзям, якіх ты мне даў са свету. Яны былі твае, і ты іх даў мне, і яны збераглі слова тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што ты мне даў, гэта ад цябе ёсць. Бо словы, якія ты мне даў, я перадаў ім, і яны іх прынялі, ды пазналі, што я ад цябе выйшаў, і яны ўверылі, што ты мяне паслаў. Я за іх прашу, не прашу за свет, але за тых, якіх ты мне даў, бо яны твае. І ўсё маё тваё, і тваё маё, і я ў іх праслаўлены. Я ўжо не ў свеце, але яны ў свеце. Я ж іду да цябе. Ойча святы, у імя тваё захавай тых, якіх мне даў, каб былі яны адно, як і мы. Калі я быў з імі ў свеце, я захоўваў іх у імя тваё, тых, якіх ты мне даў, і ўсцярог, і ніхто з іх не загінуў, толькі сын загубы, каб споўнілася пісанне. А цяпер іду да цябе і гавару гэта ў свеце, каб яны радасць маю поўную мелі ў сабе. Я перадаў ім слова тваё, і свет іх зненавідзіў, бо яны не са свету, як і я не са свету. Не прашу, каб узяў іх са свету, але каб захаваў іх ад ліха. Яны не са свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе. Слова тваё ёсць праўда. Як ты мяне паслаў у свет, і я іх паслаў у свет, і за іх я прысвячаю сябе самога, каб і яны былі асвечаны ў праўдзе. Я не толькі за іх прашу, але і за тых, што праз слова іх павераць у мяне, каб усе былі адно. Як ты, Ойча, ва мне, а я ў табе, каб і яны былі ў нас, каб свет уверыў, што ты паслаў мяне. І славу, якую ты мне даў, я перадаў ім, каб яны былі адно, як і мы адно. Я ў іх, і ты ўва мне, каб былі ў адзінстве дасканалымі, і каб свет пазнаў, што ты паслаў мяне і палюбіў іх, як і мяне палюбіў. Ойча, хачу, каб ты, якіх ты мне даў, былі са мной там, дзе я, каб бачылі славу маю, якую ты мне даў, бо ты мяне палюбіў перад стварэннем свету. Ойча справядлівы, і свет цябе не пазнаў, але я цябе пазнаў, і яны пазналі, што ты мяне паслаў. І я з'явіў ім імя тваё і з'яўляю, каб любоў, якую ты палюбіў мяне, у іх была, і я ў іх».